בעזרת השם מתברך, ספר לקוטי הלכות, יורה דעה, כרך א', הלכות תהיה נסך, הלכה ד'. עניין יהיה נסך שנאסר היין בנגיעה באלמה כשנוגע בו אקום, מה שלא מצינו כן בשום דבר שיהיה נאסר על ידי נגיעת אקום. על פי התורה בקרוב עליי מראים וכולי בסימן למדווה ויין שם. מבואר שם שעיקר ניסיון וצירוף של כל אדם הוא בתאוות ניוף, שהוא כלליות כל התאוות והמידות רעות של כל השבעים אומות. כי כל נפש מישראל מושרש בשבעים נפשות בית יעקב, שהם בחינת שבעים אנפינאירין, בחינת שבעים פנים לתורה וכו'. ולעומת זה הם השבעים אקום שנחזים בכל התאוות והמידות רעות וכו'. ואי אפשר לבוא להתגלות בתורה ועבודה, כי אם על ידי שמשברין הקליפה הקודמת לפרי, שהם כל התאוות, שעיקרם הוא תאווה כלליות כנ"ל. ועל כן מוישה רבינו, שהוא כלל התורה, היה פרוש כל כך וכו'. וכן נגדו בלעם בקליפה, שהיה משוקע ביותר בזוהמת תאווה זאת וכו', עיין שם. והתיקון לירורי ניוף לומר שמה וברוך שם וכו', עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת איסור יין שנגע בו העקום. כי יין כלול משתי הבחינות, מטוב ורע וכו'. כשורש היין בקדושה גבוה מאוד, כי הוא כלול מכל השבעים פנים לתורה, שהם בחינת שבעים נפשות בית יעקב, בחינת שבעים זקנים. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, כל המתיישב דעתו בינו, יש בו מידת שבעים זקנים. כי יין ניתן בשבעים אותיות וכו'. אבל את זה לאום את זה, כי למטה נאחז ביין הרע של כל השבעים אומות, שהוא הרע של כל התאוות, שעיקרם וכללותם הוא תאוות ניוף. וכנראה גם בחוש, שעל ידי שכרות היין התערבב הדעת ובר רתיחת הדמים, שמשם כל התאוות ובפרט תאווה נל. וכמו שכתוב, אל תראה יין כי התאדם שאחריתו דם. היינו רתיחות הדמים שמשם חמימות התאווה נל. וכמו שכתוב לעניין היין, עיניך יראו זרות. וכמו שפרש רשי שמסיתו להביט בזנות וכו'. וזהו עיניך דייקה, כי הוא בחינת רע כולל של כל העין עקום. שעל זה נאמר ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וכו'. כמובן שם בתורה נל פסוק זה לעניין זה עיין שם. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל שהיין נקרא תירוש, זכה נעשה ראש. היינו בחינת ראש ומויכין, בחינת שבעים פנים לתורה, שזה עיקר הדעת והמויכין. כי אין חוכמה כחוכמת התורה. לא זכה נעשה רש, בחינת פגם התאווה הנעל שמשם באה עניות, בבחינת ורואה זונות יאבד און. וכתיב, בעד אישה זונה עד כיכר לחם כמובן במקום אחר. ועל כן אמרו אבותינו ז"ל, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין, היינו כנ"ל. ב. ועל כן צריכים לשמור היין מאוד ממגע עקום. כי העקום נאחזין בהרע של כל התאוות שעיקרם הוא תאווה הנ"ל. ועל כן תכף שהם נוגעין ביין, נתהפך היין לרע גמור. כי נאחז בו הרע של עקום שהוא ההפך מקדושת ישראל, שכלולים בשבעים נפשות בית יעקב. ועל כן הוא נאסר תכף לישראל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל שגזרו על יינם משום בנותיהן היינו כנ"ל. כי על ידי יינם של עקום נתעורר הרע שבו שהוא תאוות ניוף. ועל כן גזרו על יינם משום בנותיהן כנ"ל. ג. ועל כן אפילו יין כשר של ישראל צריך כל איש ישראלי להיזהר ממנו מאוד. כמובן בכל הספרי קודש גודל האזהרה להתרחק מאוד מאוד ממשקה המשקר, בפרט מלשתות הרבה חס ושלום, עד שיוכל לבוא לידי שכרות חס ושלום. כי אין מי שיוכל לשתות יין כראוי, כי אם צדיק האמת שהוא זך מכל וכל, שהוא נקי וזך לגמרי מכל הטייבס, והעיקר מתאווה כלליות הנ"ל. ועליו נאמר זכה נעשה ראש, כי כששותה יין אין בו שום מגע עקום כלל, שהוא תאבן על שכלולה מהרע של כל השבעים עקום. אבל מי שאינו זך מהתאבות, כששותה יין, בפרט כששותה הרבה חס ושולם, יכול להתאחז בו בחינת מגע עקום חס ושולם, שיתעוררו בו את תיחת הדמים שהוא בחינת הרע של כל השבעים עקום, שהוא בחינת תאבן על כנל. ד. כי אין ראוי לשתות יין ומשקה המשקר, כי אם מעט להרחיב דעתו. וגם זה בשבת ויום טוב ובסעודת מצווה דייקה. כי עיקר קדושת היין נמשך רק מקדושת שבת, שהוא תחילה למקרא קודש, שכל קדושת הימים טובים נמשך משם, שזהו בחינת קדושת הצדיק האמת, שהוא בבחינת שבת כידוע, שעליו נאמר זכה נעשה ראש כנל. וזהו בחינת הקידוש של שבת על כוס יין דייקה, שממשיכין קדושת שבת על ידי היין דייקה. כי קדושת שבת הוא בחינת כל השבעים פנים לתורה, שמאירין עיקרם בשבת שבו ניתנה התורה. כי שבת עיקר כלליות הקדושה של כל השבעים נפשות בית יעקב, של כל השבעים אנ פינהירין, שהם שבעים פנים לתורה הנ"ל. וזאת הקדושה ממשיכין על ידי כוס יין דייקה. כי אז היין בתכלית הקדושה בבחינת דעת של שבעים זקנים הנ"ל. כי יין עולה שבעים שהוא בחינת שבעים תיבין שבקידוש. כי על ידי קידוש על היין ממשיכין כל השבעים פנים וכולי הנ"ל. ועל כן, זיווגן של תלמיד החכמים הוא רק משבת לשבת. כי אז בשבת נמשך בחינת השבעים פנים הנ"ל, שהוא בחינת שבעים נפשות בית יעקב, שהוא בחינת קדושת הברית, ואז יוכל להמשיך נשמה קדושה מבחינת שבעים נפשות הנ"ל. ועיקר הכל תלוי בהתקשרות לצדיקי אמת, שכבר זכו לקדושת הברית בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו, שעל ידם יכול כל אחד להמשיך על עצמו בחינת קדושת שבת, שהוא בחינת קדושת הברית, שהוא בחינת שבעים פנים, שבעים נפשות הנ"ל. ואז דייקה יכול לשתות מעט יין בשבת ויום טוב לשמח נפשו, להרחיב דעתו כדי שיוכל להתעורר להרגיש ביותר מתיקות, נעימות, ערבות, קדושת התורה, קדושת ישראל, שהוא בחינת קדושת שבת שנמשך עלינו בכוח הצדיקי אמת הנ"ל. כי באמת יודע כל אחד בנפשו שאין בידו לפי מעשינו להמשיך עלינו קדושת שבת וישראל והתירה, כי אם על ידי הצדיקי אמת שכבר קידשו עצמם מכל התאוות, בפרט מהתאווה הנ"ל. והם שמחתנו וקדושתנו, שעל ידם מרחם עלינו השם יתברך, שיוכל להתעורר מעט הטוב שבקרבנו, להרגיש קדושת שבת ויום טוב, ולשמוח בישועתו על ידי שתיית יין אז במידה ובמשקל. לזכות שיהיה בחינת יין המשמח, בחינת ויין ישמח לבב אנוש, להצהיל פנים משמן, בחינת שבעים פנים וכולי הנ"ל. לזכות על ידי השמחה דקדושה להתדבק בהשם יתברך, להרגיש ביותר גדולת השם יתברך וגדולת הצדיקי אמת וגדולת התורה, כל חד כפומה דמשער בליבה. וב. אבל מי שקובע עצמו על היין בכל יום, ושותה הרבה בערב ובבוקר בכל ימות החול, עד שבא כמה פעמים לידי שכרות גם בימי החול. ולא די להם בכל זה, כי אם שחולקים מאוד על הצדיקי אמת והנלווים עליהם, וחורקים שינם עליהם מאוד בכל מיני התנגדות ולצנות, עד שמתירים דמם ממש. על זה נאמר על תרי יין, כי את אדם שאחריתו דם ממש, שמתירים לשפוך דם ישראל הקשרים. וזהו למי אוי, למי אבוי, למי שיח, למי פצעים חינם, למי חכלילות עיניים, למאחרים על היין וכו'. שמרבים מחלויקס מאוד מאוד בישראל, עד שבאים לידי הקאות ופצעים חינם, ומסיחים ומריבים ומתלוצצים מאוד מכל דרכי הקשרים האמיתיים ההולכים בדרכי אבותינו ורבותינו הקדושים אשר מעולם. ועל זה נאמר, לץ היין הומה שחר וכל שוגה בו לא יחכם. כל שוגה בו היינו אפילו מישהו ישקשר קצת, ואינו מתעורר תכף על ידי שתיית היין ללצנות גמור, רק ששוגה בו, שעל ידי השתייה הוא שוגה וטועה עצמו עד שמאפך האמת. ועל ידי זה הוא דובר שרה על יראי השם האמיתיים, כי נדמה לו שנתון מן האמת חס ושולם. אבל כל טעותו ושגגתו בא לידי ריבוי היין ששתה בכל יום, ועל כן בוודאי גם הוא לא יחכם, בחינת כל שוגה בו לא יחכם, כי לא זכה בשתייתו לראש ומויכין וחוכמה, רק להפך כנל, בחינת לא זכה נעשה רש, אין אני אלא מן הדעת, בחינת לא זכה משממו, שנתערבב ונשתומם דעתם עד שמדברים ומחפשים דברי שקר וחזב כאלה על צדיקי אמת וכשרים וישרים ותמימים הנלווים עליהם. זין. וכל עריכת הגלות בעוונותינו הרבים נמשך על ידי זה. כי עיקר הגלות נמשך על ידי גלות נפשות ישראל בתאוותיהן ומידותיהן הרעות, שעיקרם הוא תאוות הגוף, כמובן בהתורה הנ"ל, שכל נפש מישראל מוכרח לבוא בגלות הנ"ל. ומשם נמשך גם הגלות הקשמי. ואין תקנה לזה כי אם לצעוק ולזעוק ולהתפלל הרבה אל השם ידבח, כמו שכתוב שם שצריכים לצעוק שבעין קלין כמו היולדת ממש וכולי אין שם. אבל אלו השותי יין לא די שהם רחוקים מכל הדרכים האמיתיים האלה, אף גם הם מתלוצצים מכל ההולכים בהם באמת, העוסקים בתפילה וצעקה הרבה להשם ידבח, להינצל ממרירות הגלות בכלל ובפרט של כל אחד ואחד. מה שליבו יודע, מרת נפשו איך הגלות של התאוות משתתח כנגדו כל כך. ועל ידי זה שהם מתלוצצים מהם ומדברים עליהם כל הרעות, ועומדים עליהם ורודפים אותם בכל מיני הרדיפות, על ידי זה הם מרחקים הרבה הרבה מדרכים אמיתיים הנ"ל לצעוק ולהתפלל להשם יתברך תמיד. ועל ידי זה מתגבר עליהם גלות התאוות ביותר, שעל ידי זה מתארך גם הגלות הגשמי בעוונותינו הרבים, כי הכל תלוי בזה וכנ"ל. ואנחנו לא נדע מה נעשה להינצל מהם, כי הוא יתברך יודע תעלומות לב שכוונתנו לשמיים באמת, ואין לנו על מי להישען כי אם על אבינו שבשמיים. ואנחנו על משמרתנו נעמוד לצעוק ולזרוק להשם יתברך בכל כוחנו, עד ישקיף ויראה השם משמיים להציל אותנו מכל מיני גלויות, מגלות התאוות ומגלות השבעים עקום, ומגלות השונאים של אחינו בני ישראל שעומדים עלינו חינם, שזה גרוע מהכל. כי עיקר חורבן בית שני היה על ידי מחלוקת ושנאת חינם, וזה עיקר עריכת הגלות בעוונותינו הרבים, כידוע ומובן לכל משכיל באמת. וזה שאמר דוד המלך עליו השלום, יסיחו ביושבי שער ונגינות שותי שחר, ואני תפילתי לך השם את רצון וכו'. שכנגד ריבוי המחלוקת של השונאים, שמסיחים ומדברים כל הרעות, שעיקר התגברותם על ידי ריבוי שתייתם ממשקה המשקר, בחינת ונגינות שותי שחר. ואני אין לי שום עצה כנגד זה, כי עם תפילה ותחנונים להשם יזבוח, בחינת ואני תפילתי לך השם את רצון וכו' וכנ"ל. ח. ועל כן אומרים פסוק זה, ואני תפילתי וכו' בשבס במנחה. כי אז במנחת שבת הוא עיקר המשכת השבעים פנים לתורה הנ"ל, שנמשכים בשבת. ועיקרם בשבת במנחה, שאז עולין לתכלית קדושה העליונה של שבת, כידוע בזוהר הקדוש ובכתבי האריז"ל. ועל כן אז במנחה של שבת הוא עיקר זיכוך וברור של היין. כי בכניסת שבת מקדשים על היין, שעל ידי זה מקבלים קדושת שבת, בחינת קדושת השבעים פנים. ואז היין בקדושה גדולה כנ"ל. אבל עיקר תכלית שלמות קדושת היין, שהוא קדושת השבעים פנים לתורה, מקבלים ביותר במנחת שבת כנ"ל. כי אז עיקר ביטול כל הדינים לגמרי, שמהם אחיזת הרע של היין, שהוא בחינת דמים, בחינת דינים, והכל נמתק ונתבטל על ידי קדושת שבת, שאז מקדשין על היין. אך עיקר ההמתקה וביטול הדינים נמשך במנחת שבת, שאז הוא רב עד הרבין. ועל כן אומרים אז, קריבו לי, חזו חי לי, דלת דינים דתקיפים וכולי, היינו כנ"ל. ועל כן אומרים אז, ואני תפילתי וכולי. כי אז ממשיכין את רוצוין לבטל כל הדינים שמהם נמשך הרע של כל שותי שחר, שמהם כל הדינים והכיתרוגים והמחלוקת. כי הכל נמתק ונתבטל על ידי ריבוי החסד הנמשך בעת רצון שהוא מנחת שבת, שאז נסתלק משה רבנו ויוסף ודוד. כי ריבוי ועוצם המחלוקת שלהם אי אפשר להמתיק ולבטל, כי אם בכוח גדולי הצדיקי אמת שנסתלקו בעת רצון. כי כל מה שהדין גדול ביותר צריכים להמשיך חסד גדול ביותר להמתיקו ולבטלו. וגודל הדינים והמחלוקת של בחינת השוטה שחר הנעל אי אפשר לבטל, כי אם על ידי גודל העת רצון הנמשך בכוח הסתלקות הצדיקים הגדולים הנעל. ת. ועל כן ישראל בגלות נקראין שחורת ולא מיין, כי הגלות הוא בחינת שכרות שהוא בחינת הרע של היין, שהוא הרע של השבעין אקום, שהם תאוותיהם הרעות, שמשם כל הגלויות כנל. וזה יחוגו וינו כשיקו וכו'. ואין את הכנל הזה כי אם ויצעקו אל השם, בחינת צעקת השבעין קלין הנל, בחינת ואני תפילתי וכו' וכנל. יוד. הלכות עבודת כוכבים. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זל, עבודה זו של ישראל אין לה ביטול, וחמורה משל אקום. דשל אקום יש לה ביטול. כי הכל נברא בשביל ישראל, כי קודשא בריחו ואורייתא וישראל כול אחד. בכל החיות של כל העולמות מראש ועד סוף, הכל נמשך רק על ידי ישראל. ואפילו הסתרא אחרא והקליפות, כל חיות המשתלשל להם מהקדושה, הכל נמשך מישראל, שהם עיקר ושורש הכל. ועל כן אין כוח ליצרור והקליפות כי אם כשיונקים מישראל חס ושולם. ובאמת, ישראל הם רחוקים לגמרי מאבון לפי דקותם ורוחניותם בשורשם. ועיקר כוח היצרור להחתיאם חס ושולם הוא על ידי שמתלבש עצמו במצוות. וזה נמשך על ידי בחינת שד יהודי כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שיש בחינת שדין יהודאין. והם יונקים מבחינת נוגה שהוא בחינת הצדה טוב ורע, שמשם נמשך כל הטעותים וכל הבלבולים שבעולם, כי הם בבחינת להט החרב המתהפכת, דמתהפכת לכמה גבנין בלי שיעור, ולכל אחד מבלבל ומעקם ליבו כפי הטעות ובלבול שמכניס בו. והעיקר, על ידי שמתלבש עצמו במצוות בתחילה, ועל ידי זה מטעהו עד שנתפס ברשתו, עד שמביאו לידי מה שמביאו רחמון אל יצלן, עד שיכול להביאו על ידי עבודה זו ממש, כמו שאמרו רבותינו זה על היום, אומר לו עשה כך וכו', עד שמביאו וכו'. ועל כן עיקר התגברות היצרור הוא על ידי מחלוקת, כמו שכתוב במקום אחר. כי זה עיקר עסקם והשתלדותם של השדין יהודאין, להקם לב ישראל להרבות מחלוקת, כי על ידי זה יש להם כוח ביותר להתלבש עצמן במצוות הרבה שלהם, שמכניסים בלב כל הנוטה אחריהם שחברו נתם מהאמת ושהוא שונא לו, ועל כן מצווה גדולה להודפו ולרודפו עד הנפש, וכיוצא באלו הסברות מזויפות כאשר מצוי כל זה בעולם בעוונותינו הרבים. והעיקר מתגברין עצמן השדין יהודאין להתלבש עצמן בתלמידי חכומים שאינם מפקחים על דרכיהם כראוי לנצל מהם. כי בהם כרוך ביותר היצר הרע כמו שאמרו אבותינו זל, שמניח כל ישראל ואינו מתגרה אלא בתלמידי חכומים. ועיקר התגרותו בהם על ידי בחינת שדין יהודאים שהם מתלבשים בלומדים מתלמידי חכומים שאינם שלמים. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, בפרט בריא מהם לפרשת נשוא. עד שנתעקם ליבם על הקשרים האמיתיים ומתירים ומצווים להודפם ולרודפם, כי חותרים למצוא בהם חסרונות ופגמים עד שנעשה אצלם מצווה להודפם חינם. וזה למי מדנים, למי שיח, ראשי תיבות חכם שד יהודי, שממנו כל המדנים והריב והמחלוקת, כמו שכתוב בתורה בנלן בטא בסימן חפחת ליקוט חלק א', וכל זה נמשך ממה שכתוב בתורה בקרוב עליי מרעים הנל, שמלמעלה אינו יוצא כי אם אור פשוט, ולמטה הוא נצטער לכל אחד לפי הכלי שלו אין שם היטב, שזהו בחינת זכה נעשית התורה לא שם חיים, לא זכה נעשית התורה אצלו שם מוות, ומשם עיקר הבחירה. על כן, מי שרוצה לחוס על חייו הנצחיים צריך לצעוק הרבה להשם מטבח, ולכוון דעתו להשם מטבח בכל עת, ולבקש מלפניו מטבח שיוליכהו בדרך הישר באמת לאמיתו, ולא יניחנו לטעות את עצמו כלל. כי זה כלל גודל שבדרך שאדם רוצה להילך מוליכין אותו, כמו שמצינו אצל בלעם שאמר לו השם יתברך לך עמהם וכו'. אף על פי שרצונו יתברך לא היה לזה כלל. ויש בעניין זה סתרי נסתורס הרבה, כי שם עיקר הבחירה, שהיא חידוש נפלא יותר מכל החידושים והנפלאות שברא השם יתברך כמבואר בספרים. ועיקר הבחירה היא בבחינה זו, בבחינת בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו. כמו שאמרו רבותינו זל, הבא להתאר מסייעין לו, הבא להתאמה פותחין לו. וכמו שכתוב, כי אתה עמל וחס תביט לתת בידיך וכו'. וזה עיקר גולוס השכינה, שכל אחד כפי מעשיו, כן הוא חובש ותופס את השכינה וקודשא בריך הוא כביכול בגלות. עד שנאמר כביכול אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש כמה פעמים. וזה שכתב שעל ידי שלומדין לתלמיד שאינו הגון נתפס בתפיסה חס ושולם. כי על ידי זה יכול התלמיד להיות נכשל יותר, על ידי שהוא אינו הגון ומהפך דברי אלוקים חיים כנ"ל. ועל ידי זה יכול להמשיך ולתפוס את הקדוש ברוך הוא שכינתה כביכול לתוך דעתו הרעה, שנצטייר האור כפי דעתו הרעה, שזה עיקר גולוס השם יזבוח, כאילו הוא חבוש ותפוס בתפיסה, כי הוא חבוש כביכול בתפיסה סמויכין של התלמיד שאינו הגון, עד שמוכרח כביכול להנהיגו ולסייעו כפי דעתו וכנ"ל. וכל זה מחמת כוח הבחירה שיש לה תוקף גדול מאוד כידוע. וזה היה כל עצת בלעם הרשע להחטיא את ישראל, והצעתו הייתה עמוקה מאוד, כי רצה להחטיא דייקה את גדולי ישראל, כמו שאמרו רבותינו זל, שהמדיינית אמרה להחטיא את משה וכו'. ואם שזה לא עלתה בידם, אף על פי כן החטיא נשיא מישראל מנהיג הדור. ולא די שחטא כל כך, אף גם הסיתו הבעל דובור להביא המדיינית לפני משה, כי רצה להתיר עריות בפרעסיה. כי זה היה עיקר כוונת בלעם הרשע והסתרא אחרא, להתגבר ברשעותם כל כך עד שיהפכו האמת לגמרי לעשות מאווירי מצווה וכנ"ל. כי בלעם היה תמה גדול, כמו שאמרו רבותינו זל, והתגבר ברשעתו ובדרכי כשפיו עד שמשך על עצמו רוח נבואה, עד שהיה גדול בנבואה מאוד, כמו שאמרו רבותינו זל. וכל זה היה מחמת גודל כוח הבחירה הנ"ל, שיש כוח לאדם להכריח כביכול את רוח הנבואה שישרה עליו כרצונו, להמשיך האור העליון ולציירו כרצונו. ועל כן באמת היו ישראל אז בסכון נגדולו, כמו שכתוב, עמי זכור נא מייעץ עליך בלק ומענה אותו בלעם וכו'. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, שמימות עולם לא היו ישראל בסכנה כזאת כמו אז. וכל זה מחמת גודל כוחו של הבעל בחירה וכנ"ל. אבל השם יתברך חמל עליהם וצייר האור בעצמו בבחינת ברכה וכו', כמו שכתוב שם. ועל כן עיקר עריכת הגלות על ידי המחלוקת ושנאת חינם, כי זאת היה בעוכרינו. כי על ידי זה חרב בית שני, כמו שאמרו אבותינו זל. ועדיין מרקד בינן ומעריך הגלות על ידי זה ביותר. כי אף על פי שבעוונותינו הרבים יש הרבה אבוינס, ובפרט פגם הברית שמצוי מאוד, השם יתברך יציל לאבא, אף על פי כן הכל היה מתקן על ידי צדיק האמת שבכל דור, שהוא מאיר בישראל דרכים קדושים אמיתיים להשיבה מדרכיהם הרעים ולתקנם כולם. אך הבעל דובו התפשט לאורכו ולרוחבו להרחיק מאוד מהצדיק האמת שיש לו כוח הזה. כי בודה עליו שקרים וכזבים עליו ועל כל הנלווים אליו בחייו ולאחר הסתלקותו, עד שהתלבש בגדי להדור, עד שהכניס בהם שמצווה לרודפם ולעודפם וכו' וכנ"ל. וכל זה מחמת שאלו חכמים בעיניהם שהם המנהיגים החולקים, הם חכמים שדין יהודאין, שהם מהפכין האמת תמיד כנ"ל, כי משם עיקר כוח יצר אור וכנ"ל. ועל כן, עיקר התיקון על ידי המשכת אמיתת האמת הנמשך מאורו של משיח שמתנוצץ בתוך תוקף הגלות, שבלא זה לא היינו יכולים להתקיים כלל כידוע. כי עיקר גמר התיקון יהיה על ידי משיח צדקנו שהוא משה בעצמו, כמו שכתוב, עד כי יבוא שילו דה משה משיח. כי אז יתקן מה שטעה בהקעת הצור שמשם נמשך שורש המחלויקס בקדושה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, אילמה להיקה משה בצור, לאבו תרחי רבונון בשמייטה. כי מהכועס הצור, שעל ידי זה תרחי רבנן בשמעתה, על ידי זה נתרבו מחלוקות בישראל בדיני התורה, ומשם נשתלשל המחלוקות לסתרא אחרא שבין ישראל, שעל ידי זה נחרב בית המקדש, ועל ידי זה נתארך הגלות, והתיקון על ידי משיח שהוא משה בעצמו כנ"ל. ועל כן, העבודה זו של ישראל אין לה ביטול. כי גם העקום כוחם מתעותים הנ"ל, שהשדין יהודאין מתאים כל כך, עד שאומרים שצריכים לעבוד עבודה זו, כי אומרים שזה רצונו חס ושולם. כי גם העקום מודים בה השם מזבוח, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, דקריין לאלהה דאלהיה. רק שאומרים שרצונו בעבודה זו, נמצא שמהבחין האמת כל כך, עד שאומרים שמצווה לעבוד עבודה זו. ובדרך זה החטיא ירובעם בן נבט את ישראל. וכל זה על ידי שדין יהודאין שמתלבשים בתלמידי חכמים ביותר. כי ירובעם היה גדול בתורה מאוד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק, והוא מתכסה בשמלה חדשה. ועל כן עבודה זו של ישראל אין לה ביטול, כי עיקר כוח עבודה זו שהוא היצר הרי, שנקרא אל אחר, כל כוחו רק שיונק מישראל על ידי השדין יהודאין כנ"ל. ועל כן כשעבודה זו נמשכת מישראל, יש לה כוח גדול לסתרא אחרא ביותר. ועל כן אין לה ביטול עולמית, וצריכים רק לשרפה ולעוקרה מן השורש, אמן כן יהי רצון. י"א ראשי פרקים. קנקנים של יין נסך אסורים, כי עיקר פגם היין שהוא פגם המויכין, הוא על ידי פגם הכלים, על ידי פגם הברית, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. ועל כן אפילו אם אין והיין והמויכין מגע עקום עתה, רק שהוא נתון בקנקנים שהיה בהם יין בחינת מויכין, שהיה בו מגע עקום, אסורים לישראל, כי עיקר פגם היין והמויכין על ידי פגם הכלים. י"ב. עיקר שורש הבחירה נמשך מהבחירה של גדולי הצדיקים שהם בחינת משה, שבחירתם רק בבחינת משה הוסיף יום אחד מדעתו, שהמשיך הקדושה, דהיינו הפרישות וקדושת הברית, יותר ממה שנצטווה בפירוש מפי הקדוש ברוך הוא. ובזה היה תלוי כל בחירתו, ומשם נשתלשל הבחירה לכל אחד מישראל. ועל כן גם כל אדם יש לו איזה בחינה בהעלה מבחינה זאת, שצריך להבין מעצמו רצון השם יזבוח והצדיק האמת, ולא יטעה את עצמו, ויכוון דעתו מאוד להשם יזבוח עד שיבטל עצמו לגמרי וכו'. כי בדרך שהאדם רוצה ללך וכו'. ועל כן אמר השם יזבוח, לך אמור להם שובו לכם לעוליהם, ואתה פה עמוד עמדי. והלוואי היו נשארים בזה. אך הבעל דובו התגרה בהם וכו'. ועל ידי גודל ההתגרות הבעל דובו, והעיקר על ידי תאווה זאת, עד שיחתיים בעבודה זו של העגל כדי להתיר להם עריות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכן באו אחר כך לכמה חטאים וניסיונות שניסו את השם מטבח על ידי זה. על ידי זה הרושק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה, שגם משה רבנו עליו השלום בעצמו טעה בהקעת הצור. ובוודאי כל טעותו ובחירתו היו עתה גם כן בבחינת משה הוסיף יום אחד וכו', שהיה צריך לכוון דעת השם מטבח. ומגודל הבלבול של עוצם המחלוקת שהיה עליו, בפרט עתה בעניין ממריבה, על ידי זה נתעלם ממנו ולא היה יכול לכוון פנימיות רצון השם יזבוח, ועל ידי זה נסתלק. והתפשטות עדי משה בכל דרה, הוא מתקן את ישראל בכל דור, הוא מתקן הקעת הצור שממנו כל המחלוקת כנ"ל, שבא על ידי טעותים הנ"ל, שנמשך מבחינת בדרך שאדם רוצה ללך וכו', שעל ידי זה מטעין השדין יהודאים מאוד. ועיקר גמר התיקון יהיה על ידי משיח שהוא בחינת שהוא משה בעצמו, שאז יזכה לכוון דעת השם מטבח בשלמות ולא יטעות בשום דבר, ועל ידי זה יתקן הבחירה של כל אחד וישובו הכל להשם מטבח באמת כל אחד לפי בחינתו, עד שאפילו כל העקום ישובו להשם מטבח בבחינת כי אז זה יהפוך אל כל העמים שפה ברורה. ועדיין צריכים לבאר כל זה, כי יש בזה הרבה לדבר בעזרת השם מטבח. וזה שכתוב, ונתתי להם לב אחד ודרך אחד להיראה אותי וכולי, שלא יהיו עוד ספקות כלל. ויעמוד במקום צר אשר אין דרך וכולי, ואיחר אף בלעם ויח וכולי. ואיש בר לא ידע וכסיל וכולי. ואמר לו, ידעתי כי אתה ניצב לקראתי וכולי, טיפח רוחי ונשמתי, הלא מלוך כל הארץ כבודו. ואם השם מטבח יכול לצמצם את עצמו לדבר עמך, איך לא תבין אם זה השם מטבח, שהשם מטבח כאן ורוצה למנוע אותך מלאבד לגמרי. ומאחר שראה השם מטבח רשעתו כל כך, על כן בדרך שאדם רוצה ללך וכולי, על כן אמר לו לך וכולי. אבל ישראל הקשרים בכל מה שעובר עליהם מבינים שהכל לטובה, כי הכל מאת השם. כמו שכתוב, ואם אסורים בזיקים וכולי, ויאמר כי ישובון. וצועקים אליו ושבים אליו, כי שומעים כל השם ורמזיו מכל מה שעובר עליהם. וזהו והיה עקב תשמעון עקב דייקה. דיינו כשהוא תחת עקב ורגלין שדורסין אותו ברגליים חס ושולם. בבחינת הרכבת אנוש לראשנו וכולי. בבחינת לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ. ואז דייקה בבחינת עקב, כשתזכה לשמוע את המשפטים האלו, שהכל מהמשפט שלמעלה שנתלבש בזה כדי להשיבך אליו, אז ושמר השם אלוקיך לך וכו'. וזהו וידו אוחזת בעקב אסב בעקב דייקה, כשהתגבר אסב בסוף הגולוס, וירצה לדרוס בעקבו על ראש ישראל בבחינת הגדיל על העקב. וזהו בחינת עקבות משיחה, ואז דייקה וידו בחינת אמונה, אוחזת בעקב להפילו על ידי זה. וזה בחינת הנושך עקבי סוס ויפול רכבו אחור, כי שמשון היה בחינת משיח כמובן. וזה בחינת מצוות קידוש השם. בעיין פרטי הדינים בהלכות עבוד הזו בסימן קוף נונחת. מבואר שם, על כל עבירות שבתורה יעבור ואל יארג, חוץ מעבוד הזורה וגילוי הרועס ושפיך סדומים, שעליהם יארג ואל יעבור. ואפילו בשערי עבירות, אם עק הוא מכוון להעבירו על דת, והוא בפרעסיה בפני עשרה מישראל, חייב להארג ואל יעבור. וכן אם מושעת הגזרה, אפילו הערקת דמסנה יארג ואל יעבור. והכלל על פי הנעל, שעיקר הפגם והקלקול הגדול ביותר מכל העבירות שבתורה, הוא כשמהפכין דברי אלוקים חיים, ומהפכין האמת לשקר והשקר לאמת. כמו שכתוב, הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך וכו'. שזה גרוע מן הכל, כי על ידי זה מטעין את ישראל וכל העולם רחמון אל יצלן. וכל זה נמשך מבחינה הנעל שכתב בתורה הנעל על פסוק, הנה ברך לקחתי וכו'. שמלמעלה יורד רק אור פשוט, ולמטה נצטייר לכל אחד לפי בחינתו, כפי תפיסת המויכין שלו, שהם הכלים לקבל האור. בעיקר תיקון הכלים וקלקולם הוא כפי תיקון הברית וקלקולו חס ושולם כנל. ובזה תלוי הכל, וזה עיקר התגרות הבעל דובו ועורמתו שהוא עורב וחותר על כל אחד ואחד, וביותר על הגדולים והמנהיגים. וכל מי שהוא גדול ביותר עורב עליו ביותר, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. וכמו שדרשו רבותינו ז"ל על פסוק, ועלה בראשו ותעל צחנתו כי הגדיל לעשות, שפשט ידו בגדולים, שעל ידי זה נחרב בית ראשון ובית שני, כמו שכתוב שם את פניו אל הים הקדמוני וכו', כמו שדרשו רבותינו ז"ל שם. ועדיין מרקד בינן על ידי זה, וכל הצרות רחמון אל יצלן וכל אריכות הגלות על ידי זה. כי זה יודעים בכלל, וכן יודע כל אחד בפרטיות בנפשו נגעה לבבו ומכאוביו, מה שעובר על כל אחד בעניין התאווה הרעה הזאת, שורה כולל של 70 ומין, שהוא תאוות ניוף, אשר כמעט אין גם אחד נקי כראוי בעניין זה. ושכיח הרבה שפגמו מאוד רחמון אל יצלן, זולת גדולי הצדיקים מובחרים יחידי הדורות, שהתפארו את עצמם בהתפארות אמיתי עוצם כוח גבורתם וקדושתם בעניין זה, וכמובן בדברי רבותינו ז"ל. אבל רוב העולם ככולו, ואפילו הקשרים וצדיקים קצת, אינם נקיים כראוי, וכל אחד כפי פגמו בזה כן מקולקלים כלי המויכין שלו, ועל ידי זה אין בכוחו לקבל ולצייר האור העליון כראוי לטובה. על כן צריך כל אחד להיזהר בנפשו מאוד לבלי להיות חכם בעיניו לנטות אחרי חוכמות של הבל המצויים בעולם, בפרט בדורות הללו שמתלוטצים מכמה דברים שבקדושה, ובפרט מתפילה בכוונה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק קירום זולות לבני אדם, אלו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהם, ומה הניעו תפילה. וכל כוח של אלו הלצנים והמזלזלים בכשרי הדור, המייגעים עצמם להתפלל בכוונה, הוא על ידי טעותים הנ"ל, על ידי שמהפכים דברי אלוקים חיים, עד שהתורה נעשית להם סם מוות, בבחינת לא זכה וכו'. עד שאומרים כזבים מושקרים וכל מיני לצנות על הקשרים באמת הנ"ל. וכאילו הם עוברים על דברי תורה חס ושולם, עד שאומרים שעל פי התורה מגיע להודפם ולהודפם בכל מיני רדיפות בפרנסתם ובנפשם, להתיר דמם ממש רחמונא ליצלן. וכל זה על ידי טעותים הנ"ל שבאים על ידי פגם הברית, שעל ידי זה נפגם הכלי המויכין, עד אשר מהפך אור התורה מהפך אל הפך וכנ"ל. ועיקר הקלקול על ידי הגדולים והמנהיגים אשר באמת אינם נקיים כראוי בתאווה הנ"ל. ולא די להם בזה, אף גם אינם מכירים את מקומם מחמת תאוות ההתנשאות והכבוד, עד שמתקנאים בהקשרים שאינם נכנעים תחתם, וחותרים עליהם ומעיינים בהם בעין רעה לחפש ולמצוא בהם כל החסרונות והפגמים. ובדרך שאדם רוצה להילך מוליכין אותו, על כן יש כוח לבעל דובו להקם דעתם עד שמטעין את עצמם, ואומרים שעל פי התורה מגיע לרדוף מאוד את הקשרים הנ"ל, ובפרט על ידי ריבוי לשונו ראו שקרים ורכילות וכזבים שמצוי מאוד בעוונותינו הרבים. ומישהו רוצה להיות איש כשר באמת, לחשוב על תכליתו האמיתית ולקרב את עצמו לאנשי אמת, תמימי דרך ההולכים בתורת השם באמת, כאשר קיבלו מצדיקי אמת שהיו לפנינו, אי אפשר לו לעמוד נגד כל הקמים עליו, כי אם על ידי מסירת נפש ממש. כי האמת נתבלבל כל כך עד שאי אפשר לעמוד על האמת, כי אם על ידי מסירות נפש ממש על קידוש השם. שזה מושרש אצל כל אחד מישראל בקדושת נפשו, למסור נפשו על קידוש השם. כמו שכבר ראינו כמה אנשים פשוטים וגסים שמסרו נפשם על קידוש השם. יודלת. ועל כן, על כל העבירות שבתורה יעבור ואל יהרג. כי כל המצוות והעבירות שבתורה הם בשביל ציור האור העליון לטובה ולברכה, ולא להפך חס ושולם. כי עיקר שורש כל התורה היא האמונה הקדושה, שעל ידי זה יודעין ממנו יתברך, כמו שכתוב, והרסתיך לי באמונה וידעת את השם, וכמו שכתוב כל מצוותיך אמונה. כי עיקר הבריאה הייתה בגין דשמודעין לה. אך זה ידוע שהשם יסבוח מרומם ומנוסה ונעלה מאוד מאוד מתפיסת דעתנו. בפרט שאנו מלובשים בחומר בגוף אחור כזה, שיש בו אחיזה מחטא אדם הראשון וממה שלא נולד בקדושה, מכל שכן מה שקלקל בעצמו. אך אף על פי כן השם ידוח מרחם עלינו למענו, ומאיר לכל אחד בדעתו בכוח הצדיקי אמת, שיעיר בו אמיתת האמונה הקדושה, שיוחז את עצמו בהשם יתברך ובתורתו הקדושה, אשר הוא חיינו לנצח. אבל האור היורד מלמעלה הוא גבוה מאוד, והוא אור פשוט, וצריך כל אחד לציירו כפי תפיסת המויכין שלו. אבל אף כל אדם זוכה לזה לצייר האור לטובה, כי רובם אין כלי המויכין שלהם מתוקנים כראוי. על כן חמל עלינו השם יתברך ונתן לנו את התורה הקדושה. רמח מצוות עשה ושא לא תעשה, ומצוות רבונון, שכולם הם מבחינת ציורים קדושים לצייר האור לברכה. והזהיר אותנו להישמר מכל העבירות שהם כולם קלקולים ופגמים, שעל ידם מציירים האור להפך חס ושלום. וזהו כלל כל התורה והמצוות, וכל כוונות המצוות וסודותיהם על פי קבלה כלולים בזה. כי יש כמה וכמה בחינות בעניין ציור האור שלמעלה לטובה, או להפך חס ושלום. שזהו כלל כל המידות וכל הספירות וכל השמות הקדושים, שבהם תלויים כוונות כל המצוות, שכולם כפי מה שצריכים לצייר האור לטובה כפי המצווה, וכן להפך בעבירס חס ושלום. ובזה תלוי עיקר החיות של האדם ושל כל העולמות, כי הם חיינו, כי עיקר החיות על ידי האור העליון הבא מלמעלה כשזוכים לציירו לברכה, ואז מיוחד ומקושר האור בהכלים שעל ידי זה עיקר החיות כידוע, וכן להפך חס ושלום. ועל כן, כפי שיקול הדעת, בהשקפה ראשונה, היה מן הראוי להרג על כל מצווה שבתורה, כי איך אפשר לעבור חס ושלום על שום מצווה? כי עלו תכף נתקלקל ציור האור כפי פגם המצווה, ומכאן יקבל חיות. אבל לחמי השם יתברך גדולים מאוד, והזהיר אותנו מזה, וגזר ואמר שאין לך מצווה שעומדת בפני פיקוח נפש וכו', כי וחי בהם ולא שימות בהם. כי חיות איש הישראלי יקר מאוד מאוד אצל השם יתברך. כי האדם כל ימי חייו הוא עוסק בזה לקבל האור שלמעלה ולציירו לטובה שמשם עיקר חיותו. כי האדם לא נברא כי אם לעשות רצונו יתברך על פי התורה כל ימי חייו, שעל ידי זה מצייר האור לברכה כפי שורש נפשו, שבזה תלוי תיקון כל העולמות הנאחזים ותלויים בו. ועל כן, על כל העבירות שבתורה יעבור ואל יהרג. כי אף על פי שעל ידי העבירות נתקלקל הציור, שצריך לצייר האור לטובה וכנ"ל, אף על פי כן אסור לו להיות נהרג בשביל זה. כי חיותו של הישראלי יקר יותר. כי כשיחיה, יצייר האור לטובה אחר כך על ידי שערי המצוות שיעשה כל ימי חייו. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, מוטב שיחלל שבת אחת משיחלל שבתות הרבה. כי כל חיות האדם מבחינת 70 שנה, כמו שכתוב, ימי שנותנו בהם 70 שנה. ואלו ה-70 שנה שחי האדם, חיותם נמשך מבחינת 70 פנים לתורה הנ"ל, שעל ידם עיקר ציור האור לטובה. ועל כן מחויב האדם לשמור על נפשו וחיותו, כמו שכתוב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כי כל ימי חיותו צריכים אותו מאוד בעולם כדי לצייר האור לטובה, כדי שישלים בחינת ה-70 פנים לתורה כפי חלקו ושורשו שם. ועל כן כדאי לעבור ואל יהרג על המצווה, כי בימי חייו יתקן יותר ציור האור לטובה וכנ"ל. אבל עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים יהרג ואל יעבור, כי על ידם נתקלקל ציור האור כל כך עד שמהפך האמת לגמרי מהפך אל הפך, שעל ידי זה אי אפשר לו עוד לצייר האור לטובה מאחר שכבר הפך האמת לגמרי. על כן, אלו השלוש עבירות יהרג ואל יעבור. כי עבודה זו יש היא כפירות בהשם יתברך, היא בוודאי עוקרת את האדם לגמרי. כי מאחר שמהפך המשכת האור לגמרי, עד שממיר כבודו חס ושלום וחופר בו יתברך, ונמשך אחר אבל עבודה זו והכפירות, כמו שכתוב, ועמי המיר כבודו בלא יועיל, איך אפשר לו לחיות עוד ולצייר האור לטובה, מאחר שכבר הפך והמיר האמת מהפך אל הפך לגמרי? ועל כן באמת המודה בעבודה זו ככופר בכל התורה כולה. ועל כן יהרג ואל יעבור, כי אי אפשר לו עוד לצייר האור לטובה וכנ"ל. ועל כן, גם על גילוי עריות יהרג ואל יעבור, כי עיקר פגם כלי עמו הכינו על ידי פגם ניאוף כנ"ל. ועל כן בוודאי יהרג ואל יעבור על זה, כי על ידי גילוי עריות חס ושלום יהיו נפגמים כלי המויכין שלו כל כך, עד שאי אפשר לו עוד לצייר האור לברכה כל ימי חייו. כי על זה נאמר כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. ועל כן בוודאי מוכרח הוא למות ולהרג ואל יעבור על זה, כי על ידי זה נפגמים הכלים לגמרי, עד שאי אפשר לו לצייר האור לטובה. ועל כן למה לא חיים כאלה? כי עד רבה, יקלקל חס ושולם בחייו יותר מאחר שנתקלקלו כלי המויכין שלו כל כך, כי עיקר פגם הכלים על ידי גילוי הראיות כנל. וכן על שפיכות דמים ירק ואל יעבור, כי צריכים כל אחד ואחד מישראל בשביל ציור האור לטובה. כי כל ישראל כלולין ב-70 נפשות בית יעקב, שהם בחינת 70 פנים לתורה, שעל ידם נצטייר האור לטובה וכנל. ועל כן בוודאי על שפיכות דמים יערג ואל יעבור, כי אין דוחין נפש מפני נפש, כי גם נפש חברו צריכים בשביל ציור האור לטובה. כי אפילו הקטן והפחות שבישראל, אף על פי שאין לו שום השגה וידיעה בעניין זה כלל, אף על פי כן, מאחר שהוא בכלל ישראל ואינו אפיקורס וחופר, הוא מתקן הרבה על ידי מעשיו ומצוותיו. כי אפילו רקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון ומתקנים הרבה ומצרין האור לטובה וכנל. תתבב. ואתה ממילא מובן כמה גדול עוצם הפגם של המחלויקס, שעל ידי זה באים לידי שפיכת דמים בכמה בחינות, עד שעל פי הרוב הם באים לידי שפיכת דמים ממש רחמונא ליצלן. כי על זה עורב הבעל דובור, ובפרט על המנהיגים והחשובים גדולי המדינה, שרואה להקים על ישראל אותן שכלי המויכין שלהם אינם מתוקנים כראוי, מחמת פגם תאווה הנעל שמצוי מאוד. ואלו המנהיגים מחמת תאוות הכבוד והגדולה, הם מתגאים ושוכחים את מקומם, ונדמה להם שעל פי התורה מגיע לרדוף מאוד את הקשרים שמדברים עליהם שרה וכו'. כי האמת נתהפך אצלם על ידי בחינה הנעל בבחינת לא זכה וכו', על ידי ציור האור להפך, על ידי פגם הכלים וכנל. ובפרט שרוב מקרוביהם פגומים מאוד ויש בהם נועפים גדולים, והרבה מהם מפורסמים לנועפים גמורים באיסור גמור כמצוי עכשיו חס ושולם. וכל אלו הנועפים מתקרבים אליהם בחלקלקות ובודים שקרים וכסבים גדולים על הצדיק האמת ואנשיו, עד שמתירים דמם בפרסיה. וכל זה על ידי שנצטייר אצלם האור להפך, על ידי קלקול הכלים וכנל. כי הבעל דובור אינו מקרר דעתו במה שהכשיל את האדם באיזה עברי חס ושולם, אפילו אם הכשילו בעבירות רבות וגדולות מאוד רחמונא ליצלן. רק עיקר עורמתו לעקור את האדם לגמרי חס ושולם, על ידי שעורב עליו להקם דעתו על ידי קלקול הכלים, עד שיעשה מאיסור היתר ומעבירה מצווה, עד שמתלבש את עצמו במצוות שלו, שעל ידי זה יוכל לעוקרו לגמרי חס ושולם. אבל אין לך דבר שהבעל דובו יוכל להטעות את האדם ולהפך עבירות למצוות כמו בעניין המחלוקת. שם מרקד הבעל דובו, כי בעניין זה יכול בקל להתלבש עצמו במצוות ולהפך עוונות הגדולים בתורה למצוות הגדולות, כי מסית את האדם על חברו שמצווה גדולה להודפו ולרודפו, כי הלא עשה כך וכך וכו', כמצוא עניין זה הרבה בעולם. כי זה ידוע, שאין אדם שאין בו איזה חסרונות או איזה מידה רע, אבל אנו מצווים לבלי להסתכל על הרע שבישראל כי אם על הטוב, ולדון את כל אדם לכף זכות, כמו שהזהירו רבותינו זל בכמה מקומות. אבל על ידי תאוות הניצחון והמחלוקת, מתגבר הקץ כל בשר שהוא עורב לעיין ולהסתכל רק על הרע, לחפש ולחקור ולמצוא איזה רע בכל אחד, ובפרט בהקשרים החפצים באמת לאמיתו, שעליהם ביותר ומגרה את החולקים לעיין בהם בעין רע, למצוא בהם חסרונות הרבה, ולבדות עליהם שקרים וכזבים בלי שיעור, עד שנעשה אצלם שפיכות דמים למצווה גדולה, עד שמתירים דמם ושופכים דמם כמים בביזיונות וחרפות ובושות הרבה, ומלבינים פניהם ברבים עד שמתירים דמם ממש. וכל זה נמשך על ידי הנעל, על ידי שנצטייר אצלם האור להפך, על ידי קלקול כליהם כנל. וזה שצועק הנובי בכמה מקומות על הרועים והמנהיגים שאינם מנהיגים הדור ברחמים כראוי, כמו שכתוב, על הרועים חרה אפי וכו'. וכתיב, השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו, מה לכם תדכאו עמי ופני עניים תתחנו. וכתיב, הוי רואי האליל חרב על זרועו ועל עץ ימינו, זרועו יבוש תיבש וכו'. וכן הרבה מאוד. כי עיקר הקלקול הנעל על ידי הרועים כנעל. תזיין. ועל כן, צריך כל אחד להסתכל בנפשו שלא יצא מדרכי התמימות באמת, ולחפש דרכיו בכל עת ולשמור נפשו מאוד, שלא יתה אותו הבעל דובו מן האמת חס ושולם, שלא יהפוך לו אמת לשקר ועבירה למצווה חס ושולם, כי זה גרוע מן הכל חס ושולם. וזכור את עצמו בכל עת, איך אינו נקי בעניין תאווה הנעל, ותפיסת כלי המוכין שלו אינם בשלמות. ואפילו אם הוא למדן גדול ומופלג וגם נקרא בשם חסיד, אף על פי כן, מאחר שיודע בנפשו צדקתו וחסידותו, בפרט בעניין הנעל שאינו בשלמות כראוי, על כן תפיסת המוכין שלו אינם בשלמות. על כן, תכף כשרוצה הבעל דובו להטוטו איזה נקודה מדרך התמימות האמיתי, צריך לחשוב אולי זה נמשך מבחינת לא זכה וכו'. ואף על פי שנדמה לו שעל פי התורה מגיע כך, אולי זה נמשך מחמת ציור האור להפך, שזה בעצמו בחינת לא זכה וכו' כנל. על כן הוא צריך להיזהר ביותר לבלי להטעות את עצמו שלו, להפוך דברי אלוקים חיים חס ושלום. וביותר ויותר צריך להיזהר בעניין מחלוקת, שעל כל פונים לא יחזיק במחלוקת, ולא יטעה את עצמו שצריך לקיים גם מצוות שפיכות דמים, לרדוף אחר אחד מישראל, מכל שכן אחר קשרי הדור. ולא ישמע לדברי המסיתים או מדיחים, אפילו אם דבריהם נמשכים מאיזה מנהיגים הנ"ל. כדאי לו בתרי"ג מצוות שקיבלנו ממשה רבנו עליו השלום, ואל יוסיף לעצמו מצוות כאלו, שכולם נמשכים מבחינת ציור האור להפך, שהוא בחינת לא זכה וכו', כנזכר לאל. יזיין. וגם בעניין עבודת השם עצמו, יש בעניין זה הרבה לדבר. כי בדרך שאדם רוצה להילך מוליכין אותו, ואם יתגבר שיהיו לו רצונות וחיסופים חזקים יותר להשם יתברך, יוליכו אותו בדרך טוב וקדוש ביותר, והכל כפי ציור האור הנעל, כפי תפיסת המויכין שלו. על כן באמת צריכים לצרוק ולזרוק הרבה להשם יתברך שיוליכהו בדרך הישר והאמת תמיד. אולי יזכה להתקרב להשם יתברך כראוי. ועל כן באמת צועק דוד המלך עליו השלום הרבה על זה, כמו שכתוב, אורני השם דרכך, הלך בעמיתך וכו'. אורני השם דרכך, ומחני באורך מישור למען שורריי וכו'. אורני השם דרך חוקיך וכו'. שלח אורך ועמיתך, המה ינחוני וכו'. וכן הרבה מאוד. וכן צועק הרבה שייתן לו השם עצות טובות, כמו שכתוב, עד אנה אשית עצות בנפשי וכו'. בעצתך תנחני וכו'. כי צריכים לזכות גדול וישועה ורחמים גדולים, והשתדלות ויגיעה גדולה כל ימי חייו, שיזכה ללך בכל עת בדרך הקודש באמת לעמיתו, ולא יתה לימין ולשמאל, באופן שיזכה להגיע למה שצריך איש הישראלי להגיע במספר ימי חייו לו. שלא יתאה את עצמו חס ושלום באיזה דבר על ידי ציור האור הנעל, על ידי קלקול הכלים חס ושולם. אבל על כל פונים, כששומר את עצמו שלא יהיה נוטה מדרכי התמימות, הוא בטוח על כל פונים ממכשול גמור חס ושולם. כי הולך בתום ילך בטח. אבל כשנוטה חס ושלום ערכה חוכמות של הבל, המצויים עכשיו, ובפרט בעניין מחלוקת ושנאת חינם, הוא יכול ליפול באין סומך חס ושולם ולאבד את עולמו כרגע חס ושלום. י"ח. כדאי לך להפקיע את עצמך שתזכה להצדיק מעשיך כראוי. ואיך יעלה על הדעת שתרצה להצדיק ולתקן גם את חברך בעל כורחו, בפרט שאתה רואה שבכמה דברים הוא טוב ממך ומתפלל בכוונה יותר מאיתך. ואיך תעלה על דעתך לחפש בו חסרונות ולדונו לכף חוב ולהוכיחו ולביישו בחינם, עד שמרבין מחלוקת ושפיכות דמים חס ושלום. ואלו אפילו על החוטא הזהירה התורה הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, שלא תלבין פניו ברבים. ועל כן באמת אמרו רבותינו זל בערכין, אומר רבי עקיבא, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח. ופרש רשי שלא יישא עליו חטא ליבון פנים. ואמרו שם, בהם הנה רבי יהודה, תוכחה לשמה וענבה שלא לשמה, היי מיניו עדיפה? ומסקו שענבה שלא לשמה עדיפה. ופרש רשי, ענבה שלא לשמה, שעושה עצמו ענב שאינו רוצה להוכיחו. ואותה ענבה שלא לשם שמיים, ואף על פי כן היא עדיפה מתוכחה לשם שמיים, מכל שכן וכל שכן בדרות הללו, אפילו מישהו איש כשר באמת וכוונתו לשמיים באמת. בוודאי מצווה גדולה לדבר על לב חברו להטוטו לדרך האמת לאמיתו. אבל לא להוכיחו ברבים ולביישו חס ושלום מכל שכן לריב עמו. מכל שכן להרבות במחלוקת חס ושלום כאשר הפליגו רבותינו זל מאוד, ואמרו שנוי המחלוקת וגדול השלום וכו'. מכל שכן שהדבר להפך, שעומדים יושבי קרנות ושוטי שחר על קשרים ויראים, ונתקיים ירהבו הנער בזקן וכו'. והכל בכוח המנהיגים שאינם כראוי שטעו על ידי בחינת שדין יהודאים, על ידי שלא ציירו האור לטוב כראוי כנל. יוטט. וזה מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, מה יתעונן אדם חי וכו'. מפי עליון לא תצא וכו', זהו כל עניין הנ"ל, שלמעלה אינו יורד כי אם אור פשוט כמו שהביא שם מקרא זה לעניין זה, כמבואר בהתורה הנ"ל עיין שם. רק כל אחד צריך לצייר האור כפי תפיסת המויכין שלו. ועל כן, מה יתעונן אדם חי גבר על חטאיו? כי צריך כל אדם להיות גבר על חטאיו, להתגבר על יצרו ולעונן ולכונן על חטאיו אשר עברו על ראשו, כדי שעל ידי זה יוכל לצייר האור לטוב כראוי. וזה נחפשה דרכנו ונחקורה ונשוב עד השם. כי בוודאי צריכים לחפש דרכה ולחקור מאוד מאוד אחר דרך הטוב והישר באמת לאמיתו, כדי שיזכה לשוב עד השם. כי מחמת עניין הנ"ל, שמלמעלה אינו יורד כי אם אור פשוט, שזהו בחינת ניפי עליון לא תצא הרעות והטוב כנ"ל, וצריך כל אחד לצייר האור כפי תפיסת המויכין שלו, שזה בחינת זכה נעשה לו שם חיים, לא זכה וכו'. על כן בוודאי מי שרוצה לחוס על נפשו שלא יאבד את עולמו חס ושולם, צריך לחפש ולחקור מאוד אחר האמת כדי לשוב אל השם באמת. כי אולי מטעה אותו דעתו באיזה דרך, מחמת שלא זכה לצייר האור כראוי, מחמת שהכלים שלו אינם בשלמות, מחמת פגם הברית וכנ"ל. ועיקר התיקון לכל זה הוא נישא לבבינו אל כפיים, אל כל בשמיים, שהוא צעקה ותפילה ושיחה והתבודדות בינו לבין קונו, שצריכים לצעוק הרבה אל השם ידבר במסירת נפש, עד שכמעט שתצא נפשו. כמו שאמרו אבותינו זל, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים נפשו בכפו, ולמדו מפסוק זה. כי עיקר תיקון הברית הוא על ידי צעקה הרבה להשם יתברך, שצריכים לצעוק 70 קלין לפחות. ובאלו 70 קלין כלולים קולות וצעקות ותפילות ותחנונים הרבה לאין מספר. כי צריכים להתפלל על זה כל ימי חייו. כי 70 קלין הם כנגד 70 פנים לתורה שצריך כל אחד מישראל לזכות להם. וכל אחד יכול להבין בנפשו כמה הוא רחוק עדיין מפנים אחד של התורה הקדושה, מכל שכן מכולם. ועל כן אפילו אם לא פגם הרבה, ואפילו אם כבר צעק הרבה להשם ידבח ועשה מצוות הרבה ולמד תורה הרבה, אף על פי כן, מאחר שעדיין לא השיג אפילו חלק אחד מאלף ורבבה מפנים אחד לתורה, כמה וכמה הוא צריך עדיין לצעוק להשם ידבח כל ימי חייו. וכבר ידוע שאסור לייאש עצמו מן הצעקה לעולם, כי אפילו אם פגם הרבה מאוד מאוד, ואפילו אם עדיין הוא כמו שהוא, אם לא יתייאש את עצמו מן הצעקה ומתפילה ותחנונים, יכול לזכות לפנים לתורה באמת, ואפילו לכל 70 פנים. כי השם יתברך טוב לכל, ויותר ממה שהעגל רוצה לנוק וכו'. כי הוא יתברך חפץ חסד ורוצה יותר להשפיע לנו כל טוב, להאיר לנו כל 70 פנים לתורה. רק שצריכים התערותא דלתתא, והעיקר לצעוק הרבה להשם מטבחת שיעלו כלליות קולות צעקותיו לבחינת 70 קלים באמת, עד שיזכה לשבר באמת הרע של 70 אקום, שעיקרם הוא תאווה הנ"ל, שעל ידי זה יזכה 70 פנים לתורה כנ"ל. כי 70 פנים הם בחינת 70 שנים שהם כלל ימי חיי האדם, וכנגד זה הם 70 קלים הנ"ל. על כן צריכים לצעוק 70 קלים כל ימי חייו שכלולים 70 שנה שהם בחינת 70 פנים וכנ"ל. וכל זה אי אפשר לזכות כי אם בכוח הצדיקי אמת שהם בחינת משה משיח, שעל ידם אנו מתקיימים בעוצם מרירת הגלות הארוך הזה. כי עריכת הגלות בגשמיות נמשך מגלות הנ"ל, מחמת שכל אחד מישראל מוכרח לבוא בגלות בצירוף בניסיון, בבחינה בתאוות ומידות של 70 האקום, והעיקר בתאווה הכללית הנ"ל. ומחמת שבעוונותינו הרבים הרוב אינם עומדים בניסיון כראוי, כי אינם צועקים להשם מטבח כראוי, על כן מתגבר הגלות הגשמי כל כך. ועיקר התיקון על ידי צדיקי אמת שזכו לעמוד בניסיון בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו, עד שזכו לכל 70 פנים לתורה בתכלית המעלה, והם ממשיכים בכל דור אור של משיח בעולם, כי זה עיקר עבודת גדולי הצדיקים, להמשיך אורו של משיח על ידי חידושי תורתם הקדושה. כי רוחו של משיח מרחף על אנ פאורייתא, כמו שכתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, כמובא במקום אחר בסימן קי"ח. כי עיקר שלמות התיקון על כל הנעל יהיה על ידי משיח שיבוא במהרה בימינו, שאז יתפשטו כל האיבעיות ויתבררו כל הספקות, ואז יזכה כל אחד לצייר האור רק לברכה ולטובה. ועל כן אז נאמר באמת, ונתתי להם לב אחד ודרך אחד ליראה אותי, כי לא יטעו עוד בדרכים נבוכים הנ"ל. וגם עתה במרירות הגלות כל חיותנו על ידי גדולי הצדיקים, שמאירים לנו התנוצצות אורו של משיח על ידי חידושי תורתם האמיתית כנ"ל, שעל ידי זה זוכים לאור האמת לידע דרכי התמימות באמת, אשר הלכו בהם אבותינו מעולם, אשר על זה נאמר אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. וזהו אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה וכו'. כי יציאת מצרים זה בחינת שיוצאין מגלות הנ"ל של 70 אומות שעיקרם תאווה הנ"ל, שהיא בחינת זוהמת מצרים שהיא ערוות הארץ. כי עיקר גלות מצרים היה על פגם הברית של אדם הראשון כמובן, ועל כן גם כל הגלויות מכונים בשם גלות מצרים, כי גם כל הגלויות הם על ידי בחינה זאת כנ"ל. וישראל בגודל כוחו של משה זכו לצאת מגלות של תאווה הנ"ל, עד שזכו 70 פנים לתורה, שזו בחינת קבלת התורה שזכו אחר יציאת מצרים וכנ"ל. אבל אף על פי שזכו לכל זה, אף על פי כן עדיין חתר עליהם הבעל דובר להכשילם, עד שהכשיל אותם על ידי הערב רב שהיה כלם פגומים מאוד, שאצלם נצטייר אור התורה להפך כנ"ל. עד שהכשילו גם את ישראל, עד שבאו לידי עבוד הזוהר ממש, עד שעשו את העגל, כי הפכו האמת, עד שאמרו שכך צריכים לעבוד אותו. כי בדרך זה הולך טעותם של כל עובדי עבוד הזוהר, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, דקרין לאלעה דאלעיה וכו' וכנ"ל. וזה שכתוב במעשה העגל, ויצר אותו בחרת. ויצר די כלשון ציור, שציירו האור להפך וכנ"ל. וכל זה היה מחמת שחזרו ונכשלו על ידי הערב רב ופגם תאווה הנ"ל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, לא עבדו ישראל עבוד הזוהר, אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיה. ועל ידי החטא זה נמשכו כל הגלויות וכל הצרות כידוע. ועיקר התיקון בכל דור על ידי גדולי הצדיקים האמיתיים שזוכים לשמירת הברית בתכלית השלמות, שהם ממשיכים אור של משיח, שעיקר שלמות התיקון על ידו כנ"ל. כי עיקר עבודת הצדיקים הוא להמשיך קיום התורה בעולם, שזה התיקון לא יהיה נשלם כי אם על ידי משיח. שאז יתקיים ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו וכו', ונתתי להם לב אחד וכו'. בכל חיותנו וקיומנו עתה הוא על ידי המשיח צדקנו, על ידי הצדיקי אמת שממשיכים לנו ראש של משיח על ידי תורתם האמיתיות כנל. ובשביל זה צריכים להזכיר יציאת מצרים בכל יום, כדי להמשיך עליו קדושת יציאת מצרים גם עתה בכל יום, שנזכה גם עתה לצאת מבחינת גלות מצרים ולזכות לבחינת קבלת התורה, דהיינו לקיים את כל התורה. וזה שאמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, שזכה בגודל קדושתו להשיג 70 פנים לתורה בבחרותו, שעל ידי זה נעשה כבן 70 שנה, כי 70 שנה הם בחינת 70 פנים לתורה כנל. ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, כי באמת צריכים להזכיר ולהמשיך בחינת יציאת מצרים ביום ובלילה. כי בלילה הוא בחינת שינה וביטול אל האור אינסוף, שאז צריכים להעלות הנפשות בבחינת העלאת מי נוקבין, כדי לזכות להמשיך האור של למעלה. אבל כשיורד האור של למעלה, עיקר ציורו לטוב הוא ביום, וכאור בוקר יזרח שמש, שאז מברכין יוצר אור ואור חושך. כי האור בבחינת יצירה ששם נצטייר האור לטוב, והחושך בבחינת בריאה שגבוה יותר. כי בעולם העליון הגבוה יותר, ששם הוא בחינת אור פשוט, כנגד עולם הנמוך ממנו, שם הוא בחינת חושך. נגד זה העולם הנמוך ממנו בחינת ישת חושך סתרו. כי קודם שנצטייר האור אין בו תפיסה, ועל כן מכונה בשם חושך על שם עומק המושג. ומשם נמשך חשכת לילה מחמת שאז מתחיל להירד האור ועדיין לא נצטייר, שהוא בחינת חושך. ועיין מזה במקום אחר בהלכות ברכת התורה ובהלכות קריאת שמע. ועל כן, עיקר קריאת שמע הוא תפילה וטלית ותפילין, ורוב המצוות הם רק ביום. כי עיקר ציור היום רק ביום, האור רק ביום כנל. אבל גם בלילה צריכים לומר קריאת שמע ותפילה, ובפרט בקריאת שמע שעל המיטה קודם השינה, כדי להקדים עצמו, להכין כלים מתוקנים, לצייר האור תכף לברכה כשמתחיל לירד, שזו עיקר סוד כוונת קריאת שמע שעל המיטה, כמובן למשכילים. ועל כן צריכים להזכיר יציאת מצרים גם בלילות, כי הזכרת יציאת מצרים הוא בשביל לצייר האור לברכה, על ידי שמזכירים וממשיכים עלינו בחינת קדושת יציאת מצרים, שזכינו לקבל את התורה ולצייר האור לברכה וכנל. וזה העניין עיקרו ביום, שאז עיקר ציור האור כנל. אבל באמת צריכים גם בלילה להזכיר יציאת מצרים, כי גם בתוקף החושך בבחינת לילה צריכים להשתדל להמשיך על עצמו קדושת יציאת מצרים, כדי לתקן את הכלים שיהיו מוכנים לצייר האור כשירד, שיצטייר לברכה כנל. כי אדרבה, אז עיקר הניסיון בבחינת בחנת ליבי פקדת לילה. כי לילה בחינת חשכת הגלות שהוא קודם שהתחיל להימשך אור קבלת התורה, שאז הוא בחינת חושך ואפלה בחינת גלות, ואז עיקר הניסיון. ואז צריכים לזכור ביותר יציאת מצרים, שכמו שעשה השם יתברך עמנו ניסים בגלות מצרים, והוציאנו לחירות מטומאת התאווה לקדושת קבלת התורה, כן יעשה עמנו נפלאות גם עתה, בבחינת כי אימץ אתך מארץ מצרים מראינו נפלאות. אבל הגלות מתארך מאוד, כי הבעל דובו הניח את עצמו לאורכו ולרוחבו על כל אחד ואחד. בזה שאמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, שכבר זכיתי בנעוריי לכל 70 פנים לתורה כנל. ואף על פי כן, לא זכיתי לזה שתאמר יציאת מצרים בלילות. כי אמר בדרך קובלנה כמה קשה וכבד עניין זה להכניסו בעולם, להזכיר יציאת מצרים בלילות. להאיר בלב כל אחד מישראל שיזכור בחינת יציאת מצרים בתוך תוקף חשכת ליל הגלות הארוך הזה. שיזכיר את עצמו בגודל כוח הצדיקים שהם בחינת משה שזכה להוציאנו מטומאת מצרים. ואין דור יתום, ובוודאי יש צדיקים גדולים שהם בבחינת משה בכל דור. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אין לך דור שאין בו כמשה. כי התפשטותא דמשה בכל דרה ודרה. ובוודאי יש כוח לצדיקים כאלו להוציא גם עתה את כל אחד ואחד מגלות השבעים עקום הנ"ל, שזה בחינת יציאת מצרים כנ"ל. אבל רבי אלעזר בן עזריה בענוותנותו הגדולה אמר שאף על פי שזכה לשבעים פנים לתורה, שהם בחינת שבעים שנה, עדיין לא זכה לזה להמשיך בחינת הזכרת והמשכת יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה וכו'. כי חשב את בן זומה גדול ממנו שהוא זכה בדרשותיו הקדושים להמשיך תיקון זה. אבל החכמים חולקים גם על בן זומה, כי כלל החכמים הקדושים הם גדולים גם מבן זומה, והם אומרים שאף על פי שדרש בן זומה כל ימי חייך להביא הלילות, עדיין קשה להמשיך בחינת הזכרת יציאת מצרים בלילות שהם בחינת עריכת הגלות, כי כל זה אי אפשר להמשיך כי אם על ידי התנצצות משיח שממשיכים גדולי הצדיקים בתורתם כנ"ל. וזהו, וחכמים אומרים ימי חייך אוי לו מזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח, שעיקר תיקון זה יהיה נשלם רק בימי המשיח, שאז יתקיים קימץ אתך מארץ מצרים מראינו נפלאות. ועל כן גם עתה אי אפשר להמשיך תיקון זה כי אם על ידי הצדיקים שממשיכים נורא הקדוש על ידי תורתם וכנ"ל. חב. כי עיקר כלל כל הגלויות, בפרט הגלות האחרון הזה, עיקר הגלות הוא בבחינה הנ"ל. מחמת שמתגבר הגלות של המידות והתאוות רעות של השבעים עקום, שעיקרם תאווה הנ"ל. ועל ידי שאין מתגברים לעמוד בניסיון ולשוברם, על ידי זה מתגבר גם הגלות הגשמי הנ"ל. וכמו שישראל בגלות, כן כביכול קודשא בריך הוא שכינתא בגלות, כמבואר בזוהר הקדוש. כי עמו אנוכי בצרה. ובעוונותינו הרבים בגלות נחשב כאילו הוא יתברך יושב בבית האסורים, כמו שכתוב והוא אסור באזיקים. וכמו שכתוב בתיקונים הרבה בעניין זה, דעלי יתמר אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים וכו'. ולת מילתא דתא ליעלא בטיובתא וכו', לתב רבית האסורין דילה וכו'. כי עיקר התגברות הגדול ביותר חס ושולם הוא על ידי עניין הנ"ל שדיברנו בו קצת. שעיקר התגברות היצר אור שהוא גלות הנפש הוא על ידי שמצייר אור שלמעלה בחינת אור התורה להפך מן האמת. שעל ידי זה כל הדרכים נעשים לפניו כמישור, כי עושה מעבירות מצוות, בפרט מעניין מחלוקת כנ"ל. כי זה עיקר בחינת גלות השכינה, מה שגורם כל אחד בעוונותיו, וביותר על ידי בחינה הנ"ל, כשהוא חכם בעיניו ועושה לעצמו מצוות חדשות להתיר שפיכות דמים וחיות רחמנא ליצלן. שזה על ידי שמצייר האור להפך כנ"ל, שזה נחשב כאילו תופס ואוסר את השכינה בתפיסה ובבית האסורים ממש, מאחר שתופס אור העליון הפשוט בתפיסת המויכין הפגומים שלו, ומקלקל ומצייר האור להפך. ומגודל כוח הבחירה שנתן השם יתברך לבני האדם, מוכרח כביכול השם יתברך שיהיה אורו הקדוש נתפס בתפיסת המויכין שלו בעל כורחו כביכול. שזהו בחינת תפיסה ובית האסורים ממש של שכינת עוזו. כמבואר מזה בתורה על מאמר רבותינו ז"ל, שאמר רבי שמעון לרבי עקיבא כשישב בתפיסה, רבי למדני תורה וכו'. שעל ידי תלמיד שאינו הגון נענש בתפיסה חס ושולם. כי כשממשיכין אורו יתברך למטה זה בחינת תפיסה, בחינת מלך, אסור ברהתים וכו'. אך כשממשיכין האור בקדושה כרצונו יתברך, זה נייחה מאוד להשם יתברך. אבל כשממשיכין האור התורה לתלמיד שאינו הגון, זה בחינת תפיסה לאור כביכול. ועל כן עונשו תפיסה חס ושולם וכנ"ל. עיין שם כל זה היטב, היינו כנ"ל. כי כשמגיע התורה לתלמיד שאינו הגון, הוא מקבל אור התורה בתפיסת המויכין הפגומים שלו ומציירו להפך. נמצא שתופס אור השם יתברך בעל כורחו שזו בחינת תפיסה ממש. ומכל שכן וכל שכן אלו בעלי מחלוקת, שמקלקלים מאוד ומהפכים מאוד אור האמת על ידי פגם כלי המויכין שלהם, עד שמציירים אור התורה מהפך אל הפך כנ"ל. שזהו בחינת תפיסה ובית האסורים של השכינה ממש, עיקר גלות השכינה וכנ"ל. מכל שכן כשמתגברין החולקים הרודפים ומוסרים איש הישראלי הנרדף על ידם לבית האסורים ממש חס ושולם. וכביכול השכינה היא בתפיסה בבית האסורים עמו, כי עמו אנוכי בצרה, אוי להגורמים כל זה, אוי לנפשם, כי גמלו להם רעה. וכשאיש הישראלי רואה שמתגבר עליו הגלות מאוד מכל הצדדים, מכל שכן מישהו נרדף כל כך, עד שבא חס ושלום לבית האסורים ממש, צריך לתת לליבו לברוח ולנוס משם דייקה להשם מטבח. כי בוודאי אין שום עצה ותחבולה כנגד הצרות, בפרט כנגד החולקים הרודפים אותו עד הנפש, עד שבא לבית הסוהר חס ושולם. כי אם לצעוק להשם מטבח, כמו שכתוב, ואם אסורים בזיקים וכו', ויגל אוזנם למוסר וכו'. וכתיב יושבי חושך וצלמוות, אסירי עוני וכו', ויזרקו אל השם. שצריכים לזעוק להשם מטבח ולשוב אליו בתשובה שלמה. ועיקר התשובה הוא בבחינה הנ"ל, בבחינת נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. שצריך לחפש ולחקור דרכיו מאוד ולשום מליבו היטב מה זה עשה השם ככה. אין זה כי אם בשביל שפגמתי בוודאי בכלי המויכין שלי. ותפסתי אור השם מטבח בתפיסה חס ושולם, על ידי שהייתי מצייר האור שלא כראוי על פי האמת לאמיתו. כי כבר מבואר שגם בעבוד עשה שמש בעניין זה כמה בחינות. כי בעניין טעותים הנ"ל שיכולים לטעות בעניין ציור אור התורה, להטות מן האמת, יש בעניין זה כמה וכמה מן הטעותים בלי שיעור דקים וגסים ודק מן הדק. ועל כן צריך האדם לשום מליבו בכל עת, בפרט בעת צרה חס ושולם, שזה שנתפס בתפיסה ומחמת שלא צייר האור כראוי ונטע אחרי הבלי העולם הזה. כי יש דברים הרבה מרבים הבל, על כן נענש בתפיסה מידה כנגד מידה. כי האור העליון הפשוט היורד מלמעלה בכל עת, שמשם כל חיות האדם, אף על פי שהוא אור אחד פשוט בתכלית האחדות, אף על פי כן, כשיורד למטה ונצטייר לכל אחד לפי בחינתו, מתפשטים ומתפצלים ממנו דרכים ונתיבות הרבה לאין מספר. וזה בין בסיטרא דקדושה ובין להפך. כי גם בסיטרא דקדושה בעצמה יש כמה וכמה דרכים ונתיבות. וכן בסיטרא אחרא יש כמה וכמה דרכים נבוכים ומקולקלים. והאדם צריך לכוון תמיד לדרך הישר באמת, להטות לבבו אליו ידבח, שיצטייר אור התורה לדרך האמת לפי בחינתו. ואפילו בדרכי התורה לא יטעה עצמו לסור מן הדרך הראוי לו לדרך אחר שאינו ראוי לו, אף על פי שגם הוא מדרכי התורה, אבל אינו שייך לו לפי מדרגתו. מכל שכן וכל שכן שלא ינוטה מדרכי התורה האמיתיים לגמרי חס ושולם. ועל כן הזהיר הכותוב פלס מעגל דרכך וכל דרכך יכונו וכו'. ועל כן באמת ביקש דוד הרבה אורני השם דרכך וכו' וכנ"ל. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל בכל דרכך דאהו, זה כלל גדול בתורה שצריך לשום ליבו בכל דרכיו לקשר עצמו לשם מטבח שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. נמצא שיש לכל אדם כמה וכמה דרכים נתונים לפניו, שזהו בחינת כוח הבחירה. ומשם נמשך גם בגשמי עשה, יש לכל אדם כמה וכמה דרכים שיכול להילך לכל מקום שירצה. ועל כן כשאדם נענש בתפיסה חס ושולם, ואין מניחין אותו לצאת החוצה, צריך לשיט אל ליבו שזה בשביל שפגמתי בדרכים הנתונים לפניי, לצייר האור העליון בדרך שירצה. ועל ידי שפגמתי בזה בעוונותיי הרבים נתפסתי עד שאיני יכול לזוז לצאת למקום שארצה. ואין תקנה כי אם לשוב למקור ושורש של כל הדרכים שהוא אור העליון של השם מטבח. שמשם מתפשטים ומתפצלים כל הדרכים שצריכים לחזור ולשוב אליו מטבח ולקשר עצמו למקור האחדות ולחפש ולבקש דרך האמת לאמיתו. לבור לו דרך ישרה באמת. בבחינת בצר לך ומצאוך וכו' ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. ואז ישובו עליו רחמי השם מטבח ויוציאו לחירות. כי שם במקום תחילת ציור האור בשורשו הוא בחינת עולם החירות. כי ציור האור בבחינת בינה שהיא בחינת צרה שמשם כל החירות. כי שם עיקר התשובה כידוע, שצריך לשוב לבינה דקדושה להתבונן במעשיו. לשוב לשורשו ולצייר האור לטובה כפי דרכי התורה האמיתיים היוצאים משם. ומשם כל החירות בבחינת חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אל החירות. דהיינו על ידי שחורטין ומציירין התורה על הלוחות כראוי, כניתנה מסיני על ידי משה רבנו עליו השלום, על ידי זה זוכין לחירות וכנ"ל. כ"ג. וזהו יושבי חושך וצלמוות, אסירי עוני וברזל. זה מחמת כי המרו אמרי אל, היינו שהמירו והחליפו אמרי אל, כי יציירו אור התורה להפך כנ"ל. וזהו גם כן בחינת ועצת עליון נעצו. עצות זה בחינת התורה שאיתר יגעיתין. וזהו ועצת עליון, שהעצות והתורה הנמשכים מפי עליון, נייצו וציירו האור להפך כנ"ל. ועל ידי זה ויחנה בעמל ליבם, כי בדרך שאדם רוצה ללך וכו'. ועל כן הכניע בעמל ליבם עד אשר כשלו ואין עוזר. כי ליבם נתבלבל ונתעקם, שזהו בחינת ויחנה בעמל ליבם עד אשר כשלו ואין עוזר. כי כשלו ונטו מדרך האמת עד אשר אין עוזר להם לשוב להשיג אורחות חיים. כי קשה להם לשוב למצוא הדרך האמת והישר, כי נטעו לדרכים רעים מאוד על ידי שציירו האור להפך ונטו לדרך לא טוב. וכמו שכתוב על פסוק תהיתי כשה עובד וכו' בסימן רשבב ליקוט החלקה לפיין שם. שתכף שהאדם נוטה מהדרך הישר יש לו כמה וכמה דרכים נבוכים וכו'. וכל זה מחמת בחינה הנ"ל, כי בדרך שאדם רוצה להילך מוליכין אותו. ואין תקנה לזה כי אם ויזעקו אל השם בצר להם. כי זעקה מועלת תמיד, כי צריך לשוב מהחושך והצלמוות ומבית אסוריו, לאסור ולקשר עצמו בקשר אמיץ להשם לבדו, לשוב למקור האחדות, לחזור ולהמשיך האור משם ולציירו לטובה כנ"ל. ואז ממצוקותיהם יושיעם ויוציאם מחושך וכו'. כ"ד. אבל איש בר לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. כמו שכתוב, וחנפי לב ישימו אף, לא ישבעו כעשרם. כמו שמצינו בבלעם הרשע שהתפאר ויודע דעת עליון. וכשעמד המלאך לפניו, בפרט כשעמד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל, עד שהוכרחה האתון לרבוץ תחתיו, חרה אפו והיכה את האתון ולא שתה ליבו להבין רמזי השם ידבח, שכוונתו ידבח כדי ישוב מדרכו הרעה שחפץ לקלל את ישראל ולעקור את עצמו משני עולמות על ידי זה. ומאחר שראה השם ידבח תוקף רשותו כל כך, על כן אמר לו לך עם האנשים, כי בדרך שאדם רוצה להילך מוליכין אותו. וכמו שפרש רש"י שם על פסוק זה, כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו והמופושעים ייכשלו בם כנ"ל. אבל בני ישראל הקשרים, כל מה שדוחקים אותם יותר חס ושולם, הם בורחים בכל פעם ביותר להשם ידבח. בבחינת ופרעה הקריב, שהקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. חפה. וזהו, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. עקב דייקה. היינו, כשהשונאים מתגברים עד שהוא תחת עקב ורגלין, שדורסים אותו ברגליים בבחינת הרכבת האנוש לראשנו וכו'. בחינת לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ. וכמו שכתוב אשר אמרו לנפשך שחי ונעבור ותשימיך הארץ גבך וכו'. וזהו בחינת תקוות משיחה שישראל נתונים תחת עקביהם. ואז דייקה, מי שמשים מליבו לשמוע משם את המשפטים האלה. שידע שהכל מהמשפט של למעלה שנתלבש בהם כדי להשיבו אליו. וזהו והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה. ואז ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד. שהשם ידבח ירחם עליך למען בריתו את אבותינו. כי שומע אל אביונים השם ואל אסיריו לא בזה. וזהו בידו חזת בעקב עשיו בעקב דייקה. כשהתגבר עשיו בסוף הגלות בעקבות משיחה, ורצה לדרוס בעקבו על ראש ישראל בבחינת הגדיל על היקב, אז דייקה וידו בחינת אמונה, בחינת תפילה, בחינת ואי ידיו אמונה פרישן בצלו, אוחזת בעקבו להפילו ולהשפילו על ידי זה. כי אין כוחנו אלא בפה לתפוס אומנות אבותינו, לצעוק אליו ידבח מכל מקום שהוא. וזהו בחינת הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור לשועתך וכו'. כי שמשון היה בחינת משיח כמובא במדרש. וכל זה זוכין על ידי בחינת לישועתך קיוויתי השם, על ידי שאין מתייאשין עצמן מן הרחמים. אפילו חרב חדה מונחת על צוואריו חס ושולם. רק מקווים לישועתו תמיד וצועקים אליו איכשהו. על ידי זה אפילו כשהוא תחת עקבי הסוס וחנל, יזכה להתגבר ולהפיל אסונים בבחינת הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור וחנל. חפב נמצא שעיקר הקלקול והפגם הגדול יותר מכל העבירות שבתורה, וכשנתבלבל שכלו עד שמצייר האור להפך מן האמת, עד שעושה מעבירה מצווה ומחזיק במחלוקת חס ושולם וחנל. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל ומובא בשולחן אורך בסימן הנ"ל, שכשמכוון להעבירו על דת צריך להרג ולא לעבור, אפילו בשערי המצוות שבתורה, כשהדבר בפרעסה בפני עשרה מישראל וכן בשעת השמד וכו' להיין שם. כי כשהדבר בפרעסיה והאנס מכוון להעבירו על דת, נמצא שכל כוונתו להפוך הקערה על פי יחס ושולם. להפוך האמת ולצייר האור להפך, כי הוא רוצה להעביר הדת הקדוש ולהופכו לדרכי המראים. וכשהדבר בפרעסיה, ויכולים חס ושולם רבים להיקשל על ידי זה לטעות מן האמת חס ושולם, שעל זה עורב הבעל דובר ביותר כנל, ועל כן הוא צריך להרג ולא לעבור אפילו על מצווה קלה שבתורה בשביל קידוש השם, כדי שלא יקלקל ציור אור לגמרי חס ושולם כנל, שזהו הטעם בעצמו של שלוש עבירות החמורות, עבודה זרה וכו', שצריך להרג עליהם ולא לעבור, מחמת שמקלקלים ביותר ציור האור וכו'. ומחמת זה בעצמו צריך להרג על כל מצוות שבתורה כשמכוון להעבירו על דת, והדובר בפרעסיה בפני רבים מישראל וכנל, וכן בשעת השמד, כי הכל עניין אחד וכנל. חפזיין. ועל כן, כשרואה האדם שהמניות מתפשטים כנגדו מאוד מאוד למונרו מדרך האמת, ובפרט על ידי ריבוי החולקים והמתנגדים גדולים וקטנים וכו', צריך להידע שהכל נמשך מחמת פגם הברית, שעל זה נאמר כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. על כן רוצים למונרו מדרך החיים בכמה דברי פיתויים והסתות ודברי חלקלקות בלי שיעור. וכשרואים המסיתים והמונעים שאינם יכולים לפעול לדחותו מהאמת על ידי דברי המראים, הם עומדים כנגדו למונרו בזרוע ביד רמה, כמצוי עכשיו בעוונותינו הרבים. ואז אין תקנה לזה כי היא מסירת נפש ממש, שצריך ליישב דעתו עלו אני יודע האמת לאמיתו שכוונתי רצויה לשמיים באמת. ואם מעשיי אינם עולים יפה כראוי, עלו החולקים אינם חולקים על מעשיי שאינם יפים וטובים, כי אם על מעט מעשיי הטובים, על שאני חוטא ומתייגע להתפלל בכוונה ולקרב עצמי לאנשי אמת המוליכים אותי בדרך האמת, בדרך אשר דרכו באבותינו אשר מעולם. והם עומדים כנגדי לבלעני חינם חס ושולם יותר מרוצחי נפשות, כי המחתי קשה מן ההורגו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. על כן אני מחויב למסור נפשי, כי הלו אני יהודי. וזה ידוע שכל איש יהודי, אפילו הגרוע, בטבעו למסור נפשו על קידוש השם. על כן גם אנוכי מרוצה למסור נפשי וגופי ופרנסתי בשביל האמת, בשביל קדושת שמו יתבח ויעבור על אימה. ועל כל זה נמשך מפגם הברית כנל, שעל זה צריכים למסור נפשו כנל. נמצא שזה עיקר תשובתי ותיקוני, כי עיקר התשובה והתיקון על פגם הברית הוא מסירת נפש וכנל ואבן. כי בוודאי על ידי מסירת נפש, שישבר כל המניות בכל כוחו בבחינת מסירת נפש, בוודאי על ידי זה יזכה להשיג אורחות חיים, אפילו אם פגם כמו שפגם בפגם הברית. כי זה עיקר תיקונו, כשיעמוד בניסיון נגד החולקים והמונעים, כמבואר בדברנו כמה פעמים במקום אחר. והן בסימן ה' ליקוד חלק א', ובמה שכתבנו בבירורו בהלכות תפילין הלכה ד' או ד'. כ"ח. וזה בחינת נחמו ונחמו עמי וכו'. כי עיקר נחמתנו היא התורה הקדושה וצדיקי אמת שבכל דור ודור. כי עיקר הנחמה בכל הגלות המר והארוך הזה היא התורה הקדושה. כמו שכתוב, זאת נחמתי בעוני כי אמרתך חייתני. אבל אף כל אדם זוכה לקבל עצות טובות מהתורה כראוי לו בכל עת, כי לא זכה וכו'. על כן הכל צריכין למר יחיתיה שהוא הצדיק האמת, המבאר ומצייר לנו אור התורה לטוב, בבחינת הנה וברך לקחתי וכו' וכנ"ל. וזה עיקר תקוותנו ונחמתנו בכל מיני גלויות בכלל ובפרט, בגשמיות וברוחניות, בבחינת זה נחמנו ממעשינו מצוון ידינו. זה הוא בחינת הצדיק האמת שנקרא זה, בבחינת כי זה כל האדם. כי כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה ולצוות לזה. ושקול זה וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזהו נחמו נחמו עמי נחמה כפולה. כי אנו צריכים נחמות כפולות דייקה בבחינת נחמו נחמו. היינו נחמות התורה, בחינת זאת נחמתי בעוני וכו'. אבל מהתורה אי אפשר לקבל ולנוק בעצמו כראוי, כי לא זכה וכו', כי יכול חס ושולם לצייר אור התורה להפך כנ"ל. על כן אנו צריכים עוד נחמה על נחמה, שהוא כוח הצדיקי אמת המבארים ומציירים לנו אור התורה לטובה ולברכה, ומשפיעים ומלמדים אותנו לקבל עצות טובות אמיתיות מהתורה לחיים ולטוב, ולא למוות ולרע חס ושולם. וזה עיקר נחמתנו, בחינת זה ינחמנו ממעשינו וכו' כנ"ל. וזה נחמו נחמו כנ"ל. וזהו יאמר אלוקיכם. אמירה בחשאי, כמו שפרש אדוננו מורנו ורבנו ז"ל לעניינו במקום אחר. זה בחינת אור הפשוט היורד מלמעלה קודם הציור, שהוא בחינת אמירה בחשאי ובסוד. כי קודם ההתגלות והציור הוא בבחינת שתיקה וסוד. אלוקיכם זה בחינת ציור האור לטוב, כי אלוקים בחינת מלכות, בחינת המשכת והתגלות אלוקותו ואדנותו לתחתונים, שזה עיקר בחינת שם אלוקים כידוע. ועל כן מוישה רבינו שהוא עיקר כלל התורה חי 120 שנים כנגד 120 צירופי אלוקים, שהם בחינת ביאורי וצירופי אור התורה. וכן כמה הצדיקים קדושים שהמשיכו התורה בעולם, חיו כל אחד 120 שנים, דהיינו הלל הנשיא ורבי יוחנן בן זכאי וכו'. הכל כנגד 120 צירופי אלוקים כמובא בכתבי האריז"ל, כדי שיבארו ויצרפו לנו אותיות התורה לטוב כנ"ל, שזה עיקר נחמתנו כנ"ל. וזהו נחמו נחמו עמי אומר אלוקיכם כנ"ל. וזהו דברו על לב ירושלים על לב דייקה. כי עיקר ציור האור בבחינת לב, שהוא בבחינת בינה ליבה, ששם עיקר ציור האור שהוא בחינת צרה. כי הלב מרכבה לבינה, ששם הוויה בניקוד צרה כידוע. וזה בחינת וידעת היום והשבות האלה לבביך וכו', שצריכים להמשיך אור הדעת שהוא אור התורה אל הלב, לציירו לטוב שזה העיקר כנ"ל. וזהו שנשמח לשם כל קורא במדבר פנו דרך השם, ישרו בערבה מסילה לאלוקנו וכו', והיה יעקב למישור וכו'. כי על ידי ציור האור לטוב, על ידי הצדיקי אמת, על ידי זה נעשים בכל מקום דרכים ישרים להשם מטבח, אפילו במקומות שהיו מדבר שממה, ונתיישרים כל הדרכים המקולקלים והעקומים והמרוחסים וכו', שכולם נמשכים מאותם המהפכים אורחות יושר ומהפכים האמת, עד שנתקלקלו הדרכים הישרים ונעשו מדבר שממה ונמשכו דרכים מקולקלים ונבוכים מאוד. אבל עתה על ידי צדיקי אמת המציירים האור לטוב, על ידי זה נתקנו כל הדרכים להשם מטבח, בבחינת כל קורא במדבר פנו דרך השם וכו'. כי כל זה נמשך מבחינת התנוצצות אורו של משיח הנמשך בכל דור, שעל ידי זה עיקר קיומנו בגלות כנל. שאז יתקיים ונתתי להם לב אחד ודרך אחד להיראה אותי כל הימים במהרה בימינו אמן. שייך לאל. וזה בחינת אשרי אדם עוז לובך מסילות בלבבם. כי צריכין עוז ותעצומות והתחזקות עצום מאוד בזה העולם מספר ימי חייב לו. לעמוד כנגד כל הדחיות שהבדבר רוצה להדיחו חס ושולם בכל עת רחמון אל יצלן. והעיקר על ידי הסברות שקר שלו, על ידי שמצייר האור להפך חס ושולם וחנל, שזהו בחינת נחפשה דרכנו ונחקורה וכו', שצריכים בכל עת לחפש ולחקור ולבקש עצה ודרך איך לצאת מהבלה ולהתקרב להשם מטבח. ועל כל פונים שלו ייפול יותר חלילה על ידי דחיות שלו שמתלבש במצוות ואומר לו על אתה יודע עוצם גשמיותך ופגמיך הרבים וכו'. ומה אתה חותר ומקווה עוד להתקרב? כי כל זה וכיוצא בזה נמשך מהקליפה והסתרא אחרא. והעיקר מבחינת קליפת בלעם שרוצה לצייר אור התורה להפך מן האמת. ועיקר התגברותו על ידי זוהמתו הגדולה שממשיך חס ושולם, שהוא תאוות ניוף שנמשך ממנו, שמתפשט לאורך ולרוחב בתאווה וירורים אלו בכמה בחינות. ולא די לו בזה, כי אם גם רוצה על ידי זה לצייר האור להפך, ולהפיל את האדם לגמרי לשאול תחתיות חס ושולם, כמו שכבר נכשלו ונפלו על ידי רעיונים כאלה הרבה רחמון אל יצלן. על כן צריכין עוז והתחזקות עצום נגדו בלי שיעור. וזהו, אשרי אדם עוז לא בך מסילות בלבבם, ראשי תיבות צירוף בלעם. כי כנגד קליפת בלעם צריכין עוז ותעצומות והתחזקות עצום כנגדו וכנעל.